21 листопада 1921 року їх вивели на поляну біля містечка Базар. Наказали викопати глибоку і широку яму. Викопали. Оголошено смертний вирок. Потім більшовицький комісар запропонував: хто з вас добровільно вступить до нашої армії і піде воювати проти бандитів, так більшовики називали українських повстанців, того помилуємо. Минали довгі хвилини, але всі мовчали. Це були молоді хлопці, які лише розпочали своє життя, і жити їм хотілося більше, ніж кому іншому. Поряд була смерть. Пропонувалося життя. Але якою ціною? Раптом виступив один молодий козак. Вороги думали, що він дасть згоду, а козак сказав: «Я, козак 6-ї дивізії, Щербак, кажу вам, кати, від себе і від усіх нас, що ми смерті не боїмося, а вам служити не будемо. За нас помститься весь український народ». У ту ж мить, мов на таємний знак, пролунала пісня гімн «Ще не вмерла України ні слава, ні воля». Усі вони вмерли за Україну, за її волю, продемонструвавши найвищий дух української бойової елітності. Прикро, що тоді народ не підтримав повстання, зрадив свою бойову еліту. Не помстився він за героїв Базару й опісля. Напевно, не один раз пожалкував народ за цим своїм ганебним учинком. Ленінські головорізи цьому народові багато залили сала за шкіру. І було від чого згадати тих, хто віддав життя за народ. А він не захотів сам собі допомогти. Візьмімо за взірець одного з тих 300 героїв Крут або одного з 359 героїв Базару і поставимо поруч постать хоч би Юрія Коцюбинського, сина великого українського письменника Михайла Коцюбинського. Один молодий хлопець із народу, що виріс у скромних достатках, другий – інтелігент, випущений на батьківські кошти. Один умирав за Україну, другий душив Україну. Хто з них належав справді до української еліти? Думаю, що відповідь зрозуміла. Тепер поставмо поряд із козаком Щербаком сучасного молодого хлопця, який свідомо ухиляється від служби в українській армії. Без труднощів можна зрозуміти, хто є хто. Козак Щербак, як і всі його побратими, що загинули, або й не загинули, а воювали в Українській революції 1917-1921 років за незалежність України, є титанами українського духу. Вони захищали Україну від Леніна, від неволі, від смерті, ціною своїх сил і навіть власного життя. Народна еліта оспівана, описана в художніх літературних творах великих і малих письменників. Це і Наталка з Петром.